مدینے والے بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول سب سے گنبد کی بچا میں بلا تیرا وادی ہے پریشان مدینے والے آیا وطن ستم کیا دشت ہر ہر لائی کیوں بیٹھے پٹھائے پت نصیب سر سے بلا اٹھائی کیوں دل میں تو پہلے چوٹ تھی تبھی ہائے مذہب ادھر گئی پوچھو آگے سر سے ٹھنڈی ہوا چلائی کیوں بولا لو مجھے عیشہ بہرو بل مدینے میں میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے اذن مل جائے کر مدینے کا کام بن جائے گا کمینے کا میں تو چاہ کر دکھاؤں گا ان کو داغ سینے کا مدینے آؤں میری آیات نہیں ہے گر آپ بلا لے تو بڑی بات نہیں ہے بلا لو مجھے عیشہ ہے بہرو بل کو کچھ نہیں ہے لیکن یہ دیکھ لے گا ایک دن تجھے زمانہ سرکار کی گلی میں لب پر نبی کی ناتے دل میں نبی کی یادیں چلنا تو ایسے چلنا سرکار کی گلی میں سمجھے کہ ہم نیازی ان کی کرم نوازی جس دن ہوئے روانہ سرکار کی گلی میں مدینے جانے والو جا ہو جا فی امان اللہ مدینے جانے والو جا ہو جا فی امان اللہ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں ماشاءاللہ. اب آپ سوچئے کہ اس تربیت اجتماع کا عالم کیا ہوگا, کون کون شریک ہوگا اس تربیت اجتماع, بڑا اونچا تو کیا پتا وہاں ایسی گھڑیاں آ جائیں تو سب پر ایسی نظر ہو جائے بس مدینہ مدینہ ہو جائے انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب. آج ذکر مدینہ ہوا نا, آئیے مدنی کسوٹی کرتے ہیں, دیکھیں کہاں تک پہنچتا ہے ہمارا اسلامی بھائی. آپ کے پاس 11 سوالات ہیں, فی سوال 25 سیکنڈ. ذکر مدینہ کو یاد رکھیے گا, عشق مدینہ کو یاد رکھیے, یاد مدینہ کو یاد رکھیے,

سوالی لبوں پر لڑی چاچ ہے ہاتھ میں روزے کی چاچی گئے فقیروں پہ اپنی اپنی چھولیاں بھر لو کہ باڑا پٹ رہا ہے فیض پر سرکار عالی ہے نکالا رب کسی کو بس بے فیض عام سے تم نے نکالی ہے تو آنے والوں کی حسرت نکالی ہے کون دیتا ہے اس میں توڑا نور کا میں گٹا تو بادشاہ بھر دے کے آیا نور کا نور دل دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا کون دیتا ہے دریا بہانے آئے گئے کون دیتا ہے دیکھو وہ چاچا کے دینے والا چاچا بھانا پہ دینے والا کون دینے والا ہے سچا نبی دینے والا ہے سچا دینے والا ہے سچا نبی کیونکہ خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلی ہمارا نبی بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی سب سے اعلی و بالا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی ہمارا نبی ہمارا نبی ہمارا نبی ہمارا نبی ہمارا نبی ہمارا نبی صلوا علی الحبیب صلی اللہ